وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا سورة مريم کے دریم حالت حضرت مريم بیانی او داوی عاجزی دیکھے بنی اسرائیل دپاروں اڈیر ہدایات تھی دیکھے دا مشرکین دا عرب دپارہم چاہیم دا حضرت مریم عبادت کو او داوی شکل لو تصویری جوڑ کرو ازوالو قومنو تا اللہ ہوئی چه داوی عاجزیو گورا حضرت مریم باند سمرا سخت راغلی تکلیفون راغلی چکلی پکی دا مرک سوال کرده دی نو سنگ دا غی عبادت کوئے او سنگ دا خدای تو مرتبی ترسوئے چو بندہ دمرا عاجزی ادمرا پریشانی ناغسنگ معبود کے دیش داغی عاجزی بیا بنی پڑیر و وجوہ سراو بیانی وذکر فی الکتاب مریم او بیان کا پا قرآن کی حالت مریم داغی پاک دامنیم او داغسی داغی عاجزیم واقعہ داغی خو دیر سورتنو کی راغلی آل عمران کیوں چل صداغی پاک دامنی بیان شیوا چن اللہ استفا کی وطوحار کی وستفا کی اللہ استا صفائی کڑی دا تی پاک کڑی علی نساء العالمین اغیاء والحالتو او دا حالت ذکر کی داغی رستو چکلا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش حال اللہوی بیان کا پا قرآن کی داغی ذکر دیر و حکمتن دا پار چاول حکمت پا کی دا بنی اسرائیل و رد دے چاگی عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم عبادت کرے دے اسی ان کی او آغی تا دا خدای تو بنسبت کی او آغی تا بیان کچے عبرت چے نواخ اگورا والحال اگورا ازن تبزت من اہلها مکانا شرقیا دا بیت المقدس کی بواو کله چې پیدا شو نو زکریا علیہ السلام دې موارش مامه او په خپل عبادت خانه کې ساتله سورہ عمران کې ویلو ابراره وجدان دارس کا دې سره به می ویو دې دی موسما تپوس به ته وکړ چې امر یمن له کې هاذا تلکم ده نو زه خون راوړم اول څوک دل ترازی نه قالت هو من عند الله هغه وی چې بس یو خبره په حقیقت ته پوهیږي نو الله ته نسبت کوا الله طرف نه وی کله چې بدغی طریقه باندې وخت تیر شو دا لوی شو حد بلوغ تورسی دا نو په داسې وخت کې په بنده باندې حیا غالب شي کنه وړوکوالي وخت خدای چې بس دوره پروانی واړه ماشومان خیال نه ساتي عجیب لوگ تورسی عقل راشی نبی ډیر زیات تخپل ځان او تخپل حیا په فکر کې او په غور کې تا بیا دغه زینا هم په دغه بیت المقدس کې یو داسې ځای ته لاړه چې هغه بالکل خالی و ځان له د خلقو نه اوس الله ته علم دی چې دا دغه ځای تاسو د پاره لاړه ظاهر دا ده چې دا دې د پاره لاړه چې د خلقو نه جدا شي او د الله بندګي وکړي په خاموش ځای کې او په فارغ زړه سره کنه دا مطلب الله ته علم دی کله چې جدا شو د خپل اهل نه مکانن شرقیا داسې یو ځای ته چې مشرق طرف ته و همدغه مطلب و حقیقت کې معنا بهتره ده لتعبد الله چې د الله د عبادت لپاره دې ته سکون حاصلی چې شور زوګ پکې نه دی بل چا تک را تک پکې نه دی نو بندا عبادت تفارغې کنه ها مکان شرقیا مشرق طرف ته لاړ د غزې او اهلي کتابو بنی اسرائیل پکې خپل مطلب شیطانی کوي لټي ها او ناریوی شرقیان مشرقه غی توی چی داغی نا رنا رازی نور را خیجی ویدا رنا دسوا اوی دی عیسیٰ علیہ السلام وکن اخو دا زینه دی پیدا شوی باق باقتو اوگی تی دوم را خبر جوڑا که جو داغی قبلا مشرق دی ویدا گوری حضرت مریم مشرق طرف ته تللی وکنه دا قوی زمون قبله ده هغه ته نه قبله جوړ کړه اب دې په پار نه وتلی او بس هغه ځای داسې و چې د خاموشه ځای او د جدایي ځای او د عزلت ځای او دا ځای کې عبادت ډېر په اعلی طریقه باندې کی فتخذت من دونهم حجابا اغزه خوخ شو او تخخ کار شو نوینی او ده خلقنا جدا من دونهم ده مطلب چی ده خلقنا جدا شو چی سوک میں پا مخ نلگی خوی سطر و حیا دیتوی کنا خوا نگور ده ده عجز بیانی قرآن آپسکی پا تقواکی زمرا خواهی کی پرزگاری وا نشی او بنده تقوا کی نا خدای خلق بداوی عبادت کی بیا وینیو آخوا دو خلقونا یو زید پردی نگور داگی دقا مطلب چی سوک می پا مخو نلگی کنا اولا رب العزت خپل کار کوي بس ته بنده اراده یو یو دا اللہ اراده بلی فارسلنا الیها روحنا اللہ ایمونگا راولی گذیتا خپل روح و جبریل علیہ السلام تاو داوی عجز دیخوا بصورت تکلیف کی چې الله په اوس تکلیف راولي دا ټول د عبدیت دلایل دي چې دا حضرت مریم وا نیک او صالحه زنانه وا د خدای ته پګزنو الله راولی کوم دې تا خپل روح جبريل السلام نو مخامخ شدی تا خو بندو برابر ولي که په خپل شکل کې راتلې جبريل خپل شکل کې ازو کلی دی شي تا طاقت انسان کې نشتا بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه دو ځله په خپل شکل کې لیدل او اول په ځمکه باندې چې کله وحی وته کیدا فارغ راکی بیا هم دومره روپ پر راغی چې بدن ټول خولی شو او کور ته راغی وي ما وایې کمبل واچوی هیڅوک د طاقت نه لري چې یو فرشته ملایک په خپل شکل کې وویني نو ځکه جبرئیل علیه السلام نور دی او په نور کې داشته دی چې هغه شکل بدلول شي نو شکل یې بدل کړ نبی علیه السلام ته به هم کله کله راته د یو صحابي په شکل کې چې هغه ته دحیه ابن خلف وی ښه هغه په شکل کې وراته مخامخ شو دی تا بندو برابر دروح نمراد جبریل مراد دی خواه دا کتابون ندی بس دی چه سو بگی خپل بگتای نیوشتی کنا دی نصب ری بینا دینا روح دی عیسیٰ علیہ السلام راد دی حاکم دیو وی اغلک کنا چلا پا عالم امثال کی او پا ازل کی طول روحو ننو پیدا کری ندی عیسیٰ علیہ السلام روح پاک نو ولی نو نو اگر آگے آوی پارسلنا ایلی آروحنا نو دا اگر بندہ جوڑ شو نو اگر بیا پوکے ہوکو یا رب دا ٹول قرآن کے دزان نخبری دیو پیغمبر ویلیو چی چا قرآن کے دزان نخبر اکڑا نو دان لے جہنم کی دے جوڑ کو روح نمرات جبریل دے روحانای ویلی الله چې کله نسبت ځان ته وکي نو مطلب ته نه جبرئیل علیہ السلام قال ته وی حضرت مریم دا ګوره عاجزی ده په صورت د استعاذه کې چې پناه غواړي اخو پر رحمان سره پناه غواړي اخو ځان نشي بچ کولای بل لار نشته د خلاصي بغیر د دینا چې د الله نوم باخلی چې الله مال په ناراک نو څنګه معبود شوا قال تو وی انی اعوذ بالرحمن منک زپنا واړم پر رحمان ذات سرستانا ان کنت تقیا کچری ته د خدای نه یریږی تاویز دیتا ہوئی خواه دیتا نا کاغذ جوڑ کی نا پا خلیب ہوئی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاغذ تسا جاتے لکلو تسا جاتے ابیاد ولندولو تسا جاتے دکھا حدیث کرا دی چی من علق شیئن وکی لئی لئی چاچی زان تسا شید ولندو اللہ ویزا خواه چی زدن اخلاص شما زدن پیغمبر شما بل دیو دیو سمی خواه دیو دی جوڑی دیو دی زیت رسی کن خواه دا سونا حدیث دی خواه انور طول اکو بکو دی آجی خلقوی تاویز تا دی تاویز دی اکو بکو دی او صحیح حدیث دا دی تکا دا قرآن سر مطابق دی خواه چی داو ہے چی اعوذ باللہ او رحمان ذکایات کو چی رحمان صفت دا اللہ پو بنی اسرائیلو کے اپا طول عربو کی دیر مشعورو خواه بنی اسرائیلو کی مشعورو عربو کی نا اگیو بدگان الپا دیوان نو ذکر رحمان لفظ رو خواه بنا وارم پر رحمان ذات سر آستانا کچریتو دلان یریدن که دا شرطی اولی کی خودا زکا چې د خدای نه یو سړی نه یریږي نو که شل زلت پناو غواړي ا فایده نه کوي چې د خدای نه څوک نه یریږي نو که شل زلت پناو غواړي نو ا فایده نه کوي دا و چې د خدای نه یریږي او وې وطن باس دا به نوی نه پستر غفا ان کون تتقیا دا معنا به تر ده د خدای نه یریدل ښا دا د بیا مون مفسرینو بګي بوس بات کړی دی وای پیزام یو خبره شوې دا وګوره چې کوم چا کړی ده ښا چې تقوی په وخت کې بدمعاش سره و او خلق به تنگه او پریشان کوو خلق نو دیوی چې کچریتا غ بدمعاشي زه پنا واړم پر رحمان ذات سره هغه ته د بدمعاش څه پته وا کنه ټچ موبایل و سره چاسو کلی دیلو هغه ډیر صفا زمانه واه او هغه خدای زونه نن تقیان معنا خپل معنا دا کته د الله نه یریږي نو بس پنا غواړم زه خو دې پر عالم او دې ځای کې مې ځان لزای جوړ کو ز پناي چې زه څوک وینم نه انا ما څوک وینم او ته ما ته مخامخ شوي او دې ته علم نشته چې دا څوک دی ګان قال او جبريل انما انا رسول ربك بشک از خو یما استاد او رسول پیغمبر درپستان ربکی ارزم ټول رب دې کنه تدید پاروی بن اسرائیل ته وری چې رب الله دې ښا مریم هم رب دې ټول خلق رب دې ښا دا عبادت مکوئ رب عبادت کوئ بیشک از استازیم درفستانا رسول چاہتوی پیغام راولون کیتا رسالت پیغام تو رسول بذکی چه پیغام بے راولی کنخا نو سغا پیغام بیانی او پیغام دچائی دی راولون کی نئی دیکھو بس چٹی رسان دے دیکھو استاز دے ته هو ډاکی دی پیغام دا هغه چای چې را لېګل دی چاخه نو ځکه دا الله وای زراغله ما پیغام میرا وړه دی د الله طرفنا الله وای لأهب لك غلاما زکیا چې اے مریم زبخم تا تا یوزیه او یو هلک ډیر پاک دا دا پیغام دی بعضی قراءاتو کې لکه د ورش او د نافع هغه کې لیه خبر راغلی نو بیا بالکل ښکارا دی ښا لیه حبا چله وبخی تا تا یو غلامن زکیان یو لک پاک او دا دی احبا دی نو دا د الله خبر ده نو ګوره بریلیانو چې نو ځان له دا دلیل بس خو چې ویني کنه وی وګور جبرئیل ورته وی چې دراغلې ما زتا تعلق وخما زد لذي زر کوما ولې زنه شم در کولې تاسو جبرئیل ما نبی عزی ور پسې نور لکه جوړه کی خان بریلیان وی وی دې کې خوشاک نشتا چې جبرئیل په مرتبه کې د محمد صلی الله علیه وسلم نه کم دی چې هغه خلق له اولاد ورکول شي نو پیغمبر نشي ورکول دا وی دا بیا نه مانی نو دا زی دا خبر کې دی خلق تاریخ کوي چې مړه قرآن نه وي آیاتونه راته وي چې دا پلانې صورت ته او پلانې آیات ته او یا خدای دا غی دا وی ښا چینلې چلی دا کومل ټول پلیت ته بشر باندې ښا ناغی اڈو دا اڈو دا پتہ نموی چی رسول چاہتا ہوئی اور رسالت ستا ہوئی او چی پیغام راوڑی دا پیغام دا چان راوڑی اگر او جبریل سر لگولے دا نا اللہ ہوئی لی آہا بلکیں جبریل می راولی گو د دې لپاره چې تا خبر کی چې تا ته بخم داس یو زیه زکیان چې ډیر پاک وای. قالت ان یکون لی غلام د بل عجز ذکور دې تعجب تو صورت تعجب کی وای. حضرت مریم حیران شو تعجب کی پری وتا چی اللہ اولادو اولاد خمخ کدیر اسباب غواری چی اگا خجائز طریقہ باندی نواد کوئی دنی نکائی دائی شران کنا او کدانی نو بیا شیطانی کارو نئی غلط کارو نئی بدکاری نو یا اللہ ما خویوشے ندکڑے ما خونه چا سر رشته شوی دا او نو زبط کاره ما لسنگ بکی گو تعجب کی خوا بندیان دی چکم کار دا سبابو نا اوچتی انسان داگه نا تعجب کی کنا خوا دیگه خوا سباب نشتا کنا خوا. اوی مریم انا یکون لی غلامن سرنگ بشید ما ده پارزیه ولم یمسسنی بشرن انا در سیدلی ما تا سوک بنده اپا جایز طریقه چه ده ما ده آغسر رشته شویم ولم اکو بغیه او نیم زو بدکارم دیو لکتل یرد بنی اسرائیل دی کنا توبه توبه دیر غٹ حرامیان دیوی نا رشته شیو دی یوسف سرا اگا وقتی یوسف بزو کو دیو لکتل یرد اگا سر رشته شیو او کل جدا کارو شو چ جبریل راغ او داغی پکریوان کی پوکیو کو او داغی نا داغی امید پیدا شو او یوسف خبر شو نو یغت ندا سی رستو شئی مت چغاگ مکو آخا آتی نا رستو شئی اب یاوی چمر شنو کشمیر کی خخ کردی وی قبر مونتا معلوم دی پیدا مونتا او مخایا کنا کشمیر کې ډېر قبرونه دي ته اسرائیل دا کار کوي ښا اسرائیل نه د خیر کار او دا خو د دنیا او د ملک ناسور دي کینسر دي چې دا نیلې رښوې د دنیا نه کنه دې دنیا کې دین ناراضي دې کې حق ناراضي بس پا انبیاءو پسی لگی دلی دیو چه قرآن دا چا تعریف کرده دی نبت دی پا کده ملکو خیانتونا و گناهونا و غلطه و خطای رئیس دی ایس سوکی نده پریخه خواه دادا اگه عجز چنو چه اللہ سنگ بکی ولم اکو بغیه. قال كذلك نوئل تملایک پزریه باندې چې او دقه سی به كذلك ستا بچا سر رشتہ نکیږي الله تعالی دغه سی ولادت ترکې ولیک ته چې دا خو ګران دا ظاهری اسباب نشتا نو قال ربک ویلی دې رستا او علی عینن چدا کار پا ما بانده آسان دیم اللہ تس کار چدا بیدا غصی پیدا کوم لار بینی اپیدا کوم بے ولی دیکی حکمتنو گورا ولی نجعلہو آیتا للناسی چو گردو مونگا دا عیسیٰ علیہ السلام یو نخا دا قدرت دا خلق دا پارا اگا دادا چو گورا اللہ رب العزت ابی پلاروں پیدا کولشی رضا خوب یو دا اللہ دا وحدانیت دلیل جوڑشی تی اللہ واحد لا شریک دا سو کولشی او بل بعد دی عیسیٰ علیہ السلام معجزہ چلا پیدا شوی ندے معجزہ او گو رہا جی بیا پیدا ہی چس نور معجزہ بسو رہی خوا دا بازد پارا معجزہ شی چی بے پلا را پیدا شکا او دا بدا بنی اسرائیل دا پارا یو دلیل شی کاغی پی یقین کئی خوا چو گر دا خو تا سوتا دا اللہ دیو آئے تا دا مریم دیو دے ورحمتا مننا ابلو گورا تا برحمت سی زمونگ دا طرفنا پٹولو خلق باندے زکار پیغمبر رحمتی خویو یو رحمت للعالمینی ټولې دنیا لپاره نه بل څوک نشي کېدی هغه آخري پیغمبر او یو رحمت د خپل قوم لپاره نار پیغمبر د خپل قوم لپاره رحمت دایسا علیه السلام رحمت او د خپل قوم بنی اسرائیل لپاره رحمت او نبی علیه السلام تعالی ویلی دی وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين تخو مغني لے گلے مگر رحمت پار دا عالمينو گور عالمينو کے واضح جن و انس ندی طول برا ملائکو تا عمرت فجدایات جبریل اوئے نبی علیہ السلام تینا تپوزکا چه توم پا عالمینو که داخلی کنا نو حل اصوابتا من هذه الرحمت شین ای جبریل تا تا دی رحمت نصف ایدر رسیدلی دا نو جبریل امینوی چاو کن کنتو اخشا العاقبتا ما سره مو اذا خپل عاقبت یا روا ارسو کیا ریگی کنتو اخش العاقبتا جبریل وی چیز اذا خپل عاقبت نیری دما او کل جز سور تکویر آیاتون نازل شو کنا سور تکویر چیزی که اللہ وی انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين دا جبريل په حق راغلی ناوي امن شما نو لیک چر پیغمبر نو نه قران به په چان نازلې ده دا خو په ځنه نازل شو پاره کې دا یا تون را لنو ملائکه ته هم دومره फायदा ورسېده ښه چې د خپل عاقبت نه ریدو خو چې دا ووري ځکنه پامن مشرک ته نه फायदा دلته फायदा نه رسېدلې ښه هر چا ته फायदा رسېدلې رحمت للعالمین ملائکه ته هم خو مشرک ته نه رسېدلې ښه دل هغه څه په ځانګو کې ده دا زو د خبرې ذکر کړی چې وګرځو دلنا یو قدرت د پاره د خلق او رحمتا مننا او دا رحمت دې زمونږ طرف نه په بنی اسرائیل باندې او وکانا امرم مقضیان او دی کی شک نشتا دا خدا سے یو کار دے چی فیصل شوی دے اللہ سرم دی کسی نکی گی خواہ نبا جبریل علیہ السلام را گئے ہو سورہ انبیاء کے راضی او دا سورہ مومنون کے راضی چولتی احسنت فرجا فنفخنا فیہ من روحنا اگا مریم چیزان پاک ساتھ لیو نمونگا داگی پکریوان کی پکیو کن جبریل را گئے داگی پکریوان کی پکیو کن او بس پاگا ساتھ باندی عیسیٰ علیہ السلام پکیڑا کیو خوزیدو او حضرت مریم سرغم پیدا شخا اوز بزے بدلینو اوز ببل دیتا دی اگا مکانا شرقیان پاتی شو ذکر چی دا حیاء دیر ضرورت خوصر آگی خوا خلق بسوئی خوا فحملته نویغست عیسیٰ علیہ السلام لرا پکیڑ باندی پنت وزت بی مکانن قصویا روڑی ربیر تشوان دد پوج باندی دا سیوزے تاچی غلری و آخو دا سی دمانو بس گنا گنا دا پکنو روانشوا روانشوا روانشوا مدا سے زی تورا زید چیغا چتا فلسطین تا نزدیو او غز ایک دیر خو مقامو زکا دیر ایون تیوا برا او پاگی کی او بوم وی چینام و پاگی کچک کجرو یو زڑا منڈیون تیم وحا بس داو خطا وغی تیڑا داو والا او اغا وقت که اللہ نبو لیزت سو کوئی چینا راویستا او اغا وقت که اغا منڈی شنشوا او کجوری اکڑی او پخیم شوی خوا تا معجزات تی دام بیاو عیسیٰ علیہ السلام خوا او کرامات تی داولیاو دا حضرت مریم خوا وذکر فی الکتاب مریم بیان کا خلق تا پا قرآن کی قصہ و واقعہ دا حضرت مریم دڑیرو حکمتنو او دڑیرو دلیلنو او عبرتنو دا پارا بیان کا از نجی بس قصہ و اذن تبذت کلچ دا ڈڑی تشوان من اہلی آدخ پل کورنا مکانا شرقیا دس یو زیتا چی مشرق طرفتا در زید پارخا فتخذت من دونی محجاوا فسوینی اوزان لا آخواد خلقنا یو زید پردی چی در اللہ عبادتو کی پڑیر خاموشی سرا فارسلنا ایلیا روحنا اولی گمونگ دیتا روح پل جبریل علیہ السلام فتمثل لها بشرا سویا مخامخ شدیتا بندو برابر قالت انی اعوذ بالرحمن منکا وی مریم ذو پناوارم پر رحمان ذات سراستانا ان کنتا تقیا کچرتوز اللہ نیریگی نزمان لڑی تشام قال اوی جبریل انما انا رسول ربکی بیشک از خواستازیم در افستانا پیغام راوڑن کیم پیغام می راوڑے دیں او پیغام دا اللہ دے اللہ وائی لی احبلک غلاما زکیا چیز ابخم تاتا اے مریم یوزی ایڈیر پاک قالت انا يكون لي غلام و حضرت مریم پتعجب کی چسرنگ بچی زماد پارا لگ ولم یمسسنی بشرن نظر سیدلی ما تسوک بندن ولم اکو بغیم او نیم زبت کار قال کذالک اوی ملائکو چی دقا سی بئی کنا سب چا سر رشتن کی گی اس ون کی اللہ و تعالی زیدر کی قال ربك هو علي هين ویلی دی رفستا چې دا کار په ما آسان دی ستاسو مطلب دی ایستاجت نشته دی الله دا څه کوي ښا اولاد ورکی پاره طریق ورکول شي ښا عزیز علمانو خدای پریخ دی نو پیرانو پسې شوی دی چې دا چا اولاد پکار نو سنت دی او سند کې پیر لنګ شوې ده زمره راوړي چې زغه سي خلق له بچي ور کوي ها با قاعده زمواري زمواره سره او تاسو څنګه کوي اول چې زی غواړي کلورو بیٹا کې بیٹی څوک دا شرک چرته نو په دنیا کې ښه او اللہ ویدہ پا ما باندے آسان دے ولی نجعل او آیتا لنناسی یو پا کدا عبرت تے و حکمت تے جو بگر دومزو دا عیسیٰ علیہ السلام یو قدرت دا خلق دا پارا چو گو ربی پلار پیدا شو اللہ عرسکول شیم او بل بنی اسرائیل دا پارا چو گو را عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زیه نزی بلکی دا مریم زیه دین ولی عبادت کوئی و رحمتا مننا دا با رحمتی دا مونگ دا طرفنا پخپل قوم باندی پخپل امت باندی چی بنی اسرائیل دی وکانا امرم مقضی او دا کار دا اللہ سرا پیسل شوی دی فحملتو نویغستو عیسیٰ علیہ السلام پکیڑا باندی پانتا بزد بی مکانن قصویا پس دیر بیر تشوا ددد وجن دا سیو زیتا چیغا دیر بیر تاو چیغی که عیسیٰ علیہ السلام بیا پیدا شو